أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجي عند تغيين في تير يالله سبحانه وتعالى tollu ba tey ci suratul baqara, di ci jël tey ñetti aaya ci kattanu borom bi subhanahu wa taala. Tey dinañ jël aaya 275, 276 ak 277. Mu nekk ñetti aaya yu ñu sunu borom subhanahu wa taala di jàngal juróom-ñaari mbir. Bi ci njëkk, borom baa ngi leeralal ci aaya yu njëkk yi mbugal gi nga xam ne dina ko mbugal ëllëg yowmal qiyaamati kii lekk riba. Bépp doomu aadama bu daganal riba di ko lekk bañ a tuub ba dee dajeeg yàlla, borom bi subhanahu wa taala nee na dina la mbugal. Loolu mooy tomb bu njëkk bi ñuy jëlee ci aaya yi. Ñaareel bi mooy tahrimul riba, yàlla dafa araamal riba. Suñ ne mbir araam na, mooy yàlla dafa tere ku ko def, bugul ku ko def. Wa kullu maalin, bépp alal boo xam ne dafa ñëw jóge ci riba, borom bi tëkku na boroom, borom bi tëru na boroom, borom bi dina mbugal boroom, te tëkku na ko tëkk bu dëgër. Waadun shadid, tëkk bu dëgër la borom bi subhanahu wa taala tëkku. Gaa yooyu nga xam ne, waa jooju nga xam ne guddi ak bëccëg mu ngi ci riba. Ñetteel mooy borom bi subhanahu wa taala mi ngi melal bëgg bi nga xam ne bëgg na ko moom yàlla subhanahu wa taala ay soppeem, ay xaritam. Wa annahu taala yuhibbu awliyaahu, yàlla bëgg na ay waayam, ay xaritam, ñi farag moom, ñi allié jëm ci moom. Wa hum ahlul iman, bi mooy ñi ko gëm, ñi ko topp. Waaye borom bi sib na, bañ na képp koo xam ne noonam nga. Kan mooy noonu yàlla? Muy yéefar. Kan mooy noonu yàlla? Mooy defkatu bakkaar. Kan mooy noonu yàlla? Mooy lekkatu riba. Kan mooy noonu yàlla? Mooy képp ku jóg di def bakkaar yu mag yi yàlla tere, yow ci noonu yàlla yi nga bokk. Loolu dinañ ko jàng ci aaya yi nekk sunu kanam. Ñeenteel li ñuy jàng ci aaya yi mooy daganal gi yàlla daganal njaay ci ay yoon yi nga xam ne moom la ko yàlla tëral, ci charte yi ko yàlla teg, ci téere yi nga xam ne borom xam-xam yi jàngale nañ ko ci téere fiq yi. Loolu dinañ ko jàng insha allah ci aaya yi nekk sunu kanam. Juróomeel mooy képp ku tuub ci riba, man taaba min ar riba tuqbal tawbatuhu, képp ku tuub ci riba yàlla dina nangu sa tuub. Képp ku doon lekk riba nga tuub, allahu subhanahu wa taala dina nangu sa tuub. Waaye yàlla dina la daganal li nga dajale woon ci alal ju njëkk avant ngay tuub. Boo tuubee yàlla dina la daganal alal boobu, yàlla dina la ko bàyyee. Charte yooyu nag, charte tuub yooyu dina ñëw ci kanam insha allah ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala. Juróom benneel mooy yàlla subhanahu wa taala moo tëkku. Waidun, yàlla moo tëkku. Lan la tëkku? Yàlla mu ne képp kuy lekk riba wala képp kuy dajale riba, man yàlla dinaa ko daaneel. lu mu dajaloo lu mu bari bari bari bari lu waaji am doole lu mu am kattan lu mu am puissance bu dee état yàlla dina ko bumax mu daan, bu dee borom alal yàlla dina ko daaneel, bu dee borom doole yàlla dina ko feebarloo. Moo tax riba amul mujj. Jàng leen histoire rek, bu leen sori sax ñëw leen Sénégal rek, képp koo fi xamoon muy lekk riba démb tey daanu na parce que yàlla moo ko wax. loolu dañ koy jàng ci aaya yi nekk sunu kanam. noonu yàlla naa ne loolu noonu yàlla lancé défi ne lekkatu riba du dem, noonu la yàlla ndeysaan ci yërmandeem ci kàttanam. noonu mu ne damay màbbee riba, noonu la ne damay yëkkati sarax, ak sarax bi lu mu tuuti tuuti tuuti yàlla daf koy yëkkati, daf koy dolli, daf koy barkeel. loolu danañ ko jàng ci aaya yi. juróom-ñaareel mooy busra bashara allahu taala li ahli al imaani wal amalu saalih maa iqaamatihim li sala wa itaaihim li zaka. yàlla dafay bégal ci aaya yi nekk sunu kanam. kan lay bégal? ñi gëm yàlla yàlla da leen di bégal, ñiy def farata yeeg naa fi la yàlla ngi leen di bëggal, ñiy jëf yu baax yàlla ngi leen di bëggal, ñiy julli yàlla dina leen bëggal, ñiy joxe azaka yàlla dina leen bëggal. kon ñii ay nit lañ yoo xam ne yàlla subhanahu wa taala dina leen bëggal ëllëg. kon mbokk jullit yi, juróom-ñaari mbir yi mooy mbir yi nga xam ne insha allah ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala moom lañ fas yéene jàng tey si ñetti aaya yi nekk sunu kanam. a'udhu billahi min ash-shaytani rrajim bismillahi rrahmani rrahim alladhina yaakuluna arriba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbatuhu ash-shaytanu min al-mas ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول المولى جل وعلا بور بنين الذين سايكو ديغي بروم خام خامي نين اسم موصول للعاقل ني ام خيل يالا دي وخال بروم بي نين الذين غا ييغا خامني ياكلون نوي ليك الربا ci olof mooy ndollent aziyaada ndollent. ñooñu naka la ñuy lekkee riba? dañ koy jël di ko dolli di ko lekk ci seeni biir yaakulunahu fi butunihim, wala ñu bañ koo lekk ci seeni biir. dafa am riba bu ñuy tuddee riba. ñaata façon la? xaaruma génne sama kado yi, indi naa tey ay kaamil de. riba ñaata xeet la? ñett. ay garaaw lañ de waaw. ñaar ban ak ban la? kan moo mën a wax ñaari riba yi? kon na ko yëkkati loxo ci ginnaaw de bismillah. ah waaw ribal fadli ak ribal nasiba. kan moo may définiral ñaar yooyu de? dinaa ko jox kaamil bi. ribal nasiba mooy lan? ak ribal fadli mooy lan? ah yéen da ngeen daan ribal fadli ak ribal nasiba fere tesi loo ko laaj di ko tood. riba ñaari xeet la, nasiya ak fadl, benn bu nekk mooy lan? ah tafadal. Nga ne ko su dee jëlee bi jot na indi woo damay yokkaat si kaw. Très bien am jox ko kaamil bi boobu mooy riban riban nasiya mooy da nga leble ki nga lebal ngeen waxante benn charte ne bu weer dee dama lay fay weer dee waa ji ñëw na waaye amul lu mu fay nga ne ko dama koy doublé léegi garaawul amul problème neex naa réglé waaye dama koy doublé 10,000 la woon léegi dañ koy def 15,000 50,000 la woon dañ koy def 100,000 100,000 la woon dañ koy def 200 loolu riba la loolu dafa haram am na ñoo xam ne sax seen doom lañ ciy teg loolu mooy ribal jahiliya ca dogo loolu lañ daan def riba bi day nekk day jóge 5,000 di dem di dem di dem di dem ba nekk million nga xam ne waa ji du ci mën a génn ba yowmal qiyamati yàlla loolu lay tëkk mu ne wa xaqiqatuhu dëgg-dëgg riba mooy li ñu wax léegi mooy an yakuna lahu an yakuna laka ala al mar'i dayn right mooy nga am nit ci nit bor benn waay yoral la bor fa iza xàlla ajaluhu léegi nag dig bi ngeen waxante woon yéen ñaar bu weer bi dee la wala ñaari at wala dig bi jot na waaye waa ji walam yaqdir ala tasdidihi munu ko fay taqulu lahu izan axir wa zid léegi xam nu ñuy def munuma laa fay ah da nga may mayaat beneen dat beneen dele waaye nga ñu yokk ko loolu baaxul riba la dafa haram ci l'islam loolu la ñuy wax ribal jahiliya tey nee na riba bi moo am ci banque yi moo tax jullit yi say war a moytandiku lëggéeyeeg jëflanteeg banque yi ndax riba yàlla da koo tere baaxul def haram gis ngeen Europe sax riba moo tax ñu daanu léegi ñoo ko Amérique ba tey ñu ngi jël seen i expert yóbbu leen dëkk bu tudd Indonésie Malaisie pour ñuy jàng système banque islamique ñoom ñoo wax ne riba bi ñuy teg ci alal di ñuy laaj moo leen daaneel ñoom seen bopp ñoom ñoom yëfeer yi ñoo ko wax waaw gis nga ñoom seen bopp bu ñu waxee loolu kay ba jël li ne système islam bi mooy bu baax bi mastafa ñun julli ni kon mbokk yi riba mu ngi noonu dafa haram yàlla ne allezina gaa yi nga xam ne yaakul na ñooy lekk ar riba ndollant mooy ndollant dërëm ñaar dërëm ñaar dërëm ñetti dërëm am na ñu koy def waxuma nekk ci banque yi mais ñu ngi ci marché yi soo indee 100 francs ne wecc ma ñu ne la 80 la ñoom ñu jël ñaata 10 francs yi soo indee 100 francs ne weccit laa bëgg xam nga marché yi day tar weccit ñu ne la 80 ñu jël ñu dagg ci loolu dafa haram dagganul te tey dafa fees dell yonente alayhi salaatu wasalaam laylatul isra wal miraaj moo doon nettali mu ne marartu bi qawmin romb naa ay nit ca biir safara seen biir yaa ngi rëy ba tol ni ay néeg kullama araadu an yaquumu saqatu sa ay ñu bëggee jóg daanu wa qultu yaa jibril man haula jibril ñii ñan la mu ne ko haula illadina yaakuluna riba min ummatika mu ne ko ñii ñoo doon lekk riba ci sa xeet ñu ngi nii seen biir yi dañoo rëy ba tol ni ay néeg suñu bëggee jóg daanu riba baaxul yàlla ne allezina gaa yi nga xam ne yaakuna ñooy lekk ar riba ndollent laa yaquumuuna duñu dékki ëllëg yowmal qiyaama duñu jóg mokk min quburihim yowmal qiyaama duñu dékki illa ludul kama yaquumu comme nu muy dékkee comme nu muy jógee allezi koo xam ne yataxabatuhu daf ko laal alshaytaanu alshaytaana minal mas. Xam ngeen seytaane bu laalee nit, seytaane bu jàppee nit, bu seytaane duuree nit, nit ki nu muy mel. Tey kenn ñun bu ko seytaane pesoon su xëyee suba pour ñu xam ne kii seytaane da koo pes, ku ko xool looy njëkk a seetlu gémmiñ ngi day moy. Seytaane bu duuree nit yenn saa yi loxo yi day ànd, loxo tànk day ànd dee ak gémmiñ. Léegi nag waa jooju nga xam ne tànk bi yàqu na, loxo bi yàqu, su toogoon fii léegi bëgg a jóg nu muy jóge, est ce que moog yow yaay ne yéen a yëm nu ngeen di jóge? Yàlla nee na nag ñiy lekk riba noonu lañ mel, duñu dékk ëllëg yow ma xiyaam lu dul comme ki nga xam ne yataxabatu daf ko dóor ay darabahu asseytaan darban, seytaane moo ko dóor moo ko ngàdd, kooku ni muy jógee dootul nuroo ak kiwir këng ni muy jógee. Léegi imaginel xoola ñuy lekk riba waxuma la alaxira, waaye fii ci àdduna balaa ñuy dee dañuy perte lépp lu ñu amoon. Lu tax kullu malin nabata ala haramin fannaaru awla bihi, bépp alal boo xam ne cosaan bi dafa haram yonent bi nee na safara moo ci yey. Ba pare man akala luqmatan min haramin la tuqbal lahu salata arba'ina yawman. Xam ngeen lu tax riba garaaw? Mooy tey boo ci gañewoon, boo ci jëndoon kilob ceeb, sa jabar toggal la wala cere wala yàpp, nga reer ba suur, ñaata dank nga composé pour nga suur, compté nga ko. Kan moo may jox benn nombre boo xam ne moo lay suural ay dank? Par exemple 40 dank xanaa war na suur nit, 40 dank ceeb war na suur nit. Xoolal dank bu ci nekk 40 jours boo ko julee yàlla du ko nangu. Dank bu nekk luqma la yonent bi wax, luqma la tuqbal lahu salat arba'ina yawman 40 jours. Man akala luqmatan, benn dank bu haram 40 jours lañ la dul nangul. Kon 40 dank saakub ceeb bi nag kon bu dee daa aram, bu diwlin bi aramee, yére bi aram, kër gi aram, oto bi aram. Jàngeen hadis bi arba una nawwi, yonent bi gis benn waay boo xamante ne mi ngi yëkkati ay loxoom as as, kawar gaa ngi jaxasoo, waajaa ngi pënd poussière, mu naan yaa rabbi yaa rabbi, ñu ne anna yustajaabu, nuñ koy nangulee. Malbasu haram, mashrabu haram, mat amuhu haram, li mu lekk dafa aram, li mu naan dafa aram, li mu sol dafa aram, fi mu nekk dafa aram. Fa anna yustajaabu, naka lañ koy nangule? Te mu ngi wax yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi, yàlla mu ne kii li mu def lépp dafa haram, kenn ko nangul. Kon lekk lu haram baaxul, rawatina riba. Yàlla mu ne ñooñu di lekk riba duñu jóg yowmal qiyam lu dul kama yataxabatuhu shaytaanu min al mas, mi ngi mel ne benn waay boo xam ne seytaane daf ko dóor, seytaane daf ko mbéj. Noonu ngeen koy gisee ci àdduna, waa ji bul sax laajte su la rombee nga xam ne kii seytaane daf ko laal. Noonu la ñuy xàmmee waa ji yowmal qiyaamati, bu dekkee ndax li mu doon lekk lu bon ni ko alal ji lu bon ji di def. Jàngeen alquran yàlla mu ne ñiy lekk riba lan la ñuy lekk seen biir? Innama yakuna fi butunihim naaran, kuy lekk lu haram yàlla nee na yaa ngi lekk safara. Mbokk yi ñun fii ku lekk safara waxuma la safara balaa mu yegg sa biir, waaye est ce que sa loxo yi rek, waaye waxuma sa gémmiñ. Kon est ce que nu mu yeggee ci biir? Lu tax yàlla mu ne zalika naka noonu bi annahum ñoom li tax ñuy lekk riba? Qaalu dañuy faral di wax ne innamal bay'u mithlu riba, soo leen ne riba aram na ñu ne la moom jaay bii ngay def moog ribaayam. Ndax da ngay dem nga jënd fukki dërëm nga jaay fukk juróom, kon jaay ak riba moo yem, gis nga li moo tax bépp xiyaas bu nit def te àndul ak texte da ngay indi sama problème. Am ngeen li ma wax? Saa yoo defee xiyaas sa bopp te àndoog texte sharia da ngay àll ko. Loolu moo njëkk àll ak iblis. Iblis moo njëkk a def xiyaas. Fan la ko defee? Loolu ko ko wax de xanaa di nga am kaamil. Yow amoon nga benn léegi, amoon nga benn. Bismillah. keroog bañ ko waxee si jotal al aadama. daa jëfandikoo xelam def xiyaas mu ne lan ana xayrun minhu maa ko gën mu dem jëfandikoo xelam maa ko gën au lieu mu xool ki ko jox ndigal ki ko ne defal mu def waaye dafa moom utiliser xelam gis nga nattal boppam ñii tamit di lekk riba soo leen ne riba araam na ñu ne la riba ak njaay ñooyam ah qaalu ñu ne innama albay'u naka njaay mislu riba moo ak ribaayam lu tax ndax da ngay jënde li jaaye li yàlla mu ne waaw waaye wa ahalla allahu albay'a man yàlla maa daganal njaay wa harrama riba ma arama riba nga léegi leer na kon njaay ak riba du benn lu tax du benn yàlla moo ne kii jaay tëralal nii yonent bi leeral ko fuqaha yi wax ci moo tax bala ngay jaay aussi da ngay jàng fiq Omar da doon wax ne ku jàngul fiq warul jaay sunu marché bala ngay dugg ci riba waaw war waxee rek de ñu abal la 100000 rek nga dem daaj benn table commencé da nga war a laaj charte yi ba mu leer ba nga xam ko nga ngànnaa yoo ko balaa ngay dugg ci riba du tax wa ahalla allahu albay'a yàlla day subhanahu wa taala moo daganal njaay wa harrama yàlla aramal arriba ndolent mu ne fa man képp koo xam ne jaaahu dikki na ko fekk da doon jëfandikoo riba di ko lekk di ko leble di ko di ci dund fa man képp koo xam ne jaaahu dikke na ko maw'izatun ak waar min rabbihi bu bàyyeekoo ci boromam képp koo xam ne da nga doon jëfandikoo riba di ci dund di ci liggéey ba bis ak waarate ka dikkal la wala nga dégg wala ñu wax la waar la ba nga xam ne lii dafa haram gis nga loolu moo tax jullit bu déggee lu haram rek lu mu war a def waay moo tax mu ne fa man jaahu maw'izatun min rabbihi rek lu mu def lu mu ci teg waxul summa de fa rapidement foofu mu taxaw mu bàyyi fantaha mu arrêté taxaw moo tax jullit suñ ko nee dara haram na heure wax xaaruma egg sama kër comme ñuy sénégalais li ñuy def li la aram ne xaar ba mu ràpp ma dindi ko lii démb laa ko léttu di nga bëgg ne aram na tey ah xaar ba mu kii ba mu ràpp inna lillahi wa inna ilayhi yow lii démb laa ko jënd nga bëgg ma ne dafa aram léegi nu may def ah xaaral tuuti kay xoolal ñun julli di noonu la ñu mel ama jullitu démb ñoom buñ leen ne aram na rek duñu bouger yonente bi fekk na benn waay bu takk lam ci marché bi bi mu ne waa ji asalaamualeykum mu ne wa aleykum salaam wa rahmatullah mu xam ne jullit la mu jàpp ci lam bi waxu ko dindi la yonente moo jàpp ci lam bi xëcc ba loxo waa ji dereetal yonente bi sànni lam ne ne ko walaw mitta wa haza fi yadika ma aflaxta abadan boo faatu woon li nekk sa loxo doo texe yonente bi woon waa ji ginnaaw nit ñi ñu ne ko jëlal salam jëlal mu ne leen maasallah yàlla na ma yàlla musal yonent bi tekki safara sama loxo ma koy tekkaat jàng ngeen alquran yaay aysa yàlla aysa nee na yàlla na yàlla yërëm jigéen i ansaar keroog ba ñu déggee yàlla ne jigéen dafa waratul def bopp ne nuñ def dañoo xotti seen i sër muur seen i bopp ña demoon marché waxuñu ba ma ñibbi ca marché ba lañ ko déggee muuru ña demoon ca teen ba rooti ca teen ba lañu root lañu muuroo ñun nag ñun nag ndeysaan ndeysaan waaw. keroog ba alquran wàccee yàlla mu ne innama alxamru wal maysir wal ansaabu wal azlaamu rijisun min amali cheytaan. ba aaya bi egg faal antum muntahun Omar mu ne allahuma intahayna minhu, ñun pare nañ ci. keroog dañoo toj Medina sàngara si, dañoo toj ndaay daaneel birigo yi tuur siw yi. borom xam-xam yi nee nañ bi naaj bi tàngee mën a safara si, jant bi ni mu tàppee ci sàngara si, xeeñaay bi tasaaroo, ñi naanul woon sax dañoo mandi ndax niñ ko tuuree ni mu bëree. fépp luñ tuur mbedd yépp luñ tuur sàngara si, ñu ne pare nañ ci pare nañ ci pare nañ ci. ñun nag ñun nag ñun ba léegi pare wuñ. xam nga lu tax? parce que ñële amul woon ñu leen assuré dugal leen aljanna. ñun dafa am ñu ñu assuré. dafa am waa joo xam ne mu fi toog moom moom moom yow jox ko ci xaalis bi rek amul problème dina dugal aljanna, jaayal sàngara bi waaw, lekk riba bi. moom bu ayebee ay jàngam rek na nga dem ci sa alalu riba boobu nga indi ci lu bëri nga jox amul problème. yenn saa nga dégg fuñ joxe ay million dara riba bi kese lañ ko yóbbu. léegi nag riba boobu ñu ko yóbbu pour ëllëg waa ji mu sol robe mu taxaw kanam yàlla mu wax ba kii doon lekk riba dugg aljanna, wala kii nekkoon góor jigéen te doon indi xaalisam fii moom na dugg aljanna, wala nañ ko suuli foofu. buñ ko suulee foofu foofu moom buñ fa suulee nit saye lu mu mën a def yàlla perte na ko. day taxee day taxee ndax suul nañ ko fii xoolal loolu. donc mu ne ñun du ñu bàyyi ah armeel yoo xam ne kun fa suul da ngay dugg aljana ak loo fa mën a indi foofu saye terminé. inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. armeel yooyu de amul màkk amul Medine waaw amul Medine de te foofu moo gën ci pàkk yi ci suuf ah. foofu moo fi gën ci adduna bi mais armeel yooyu amu fa. waxu ma la armeel yooyu amu fa waaye yonente alayhi salatu wasalaam nit dee na mu ñëw taxaw ci nit kooku moom moo ko sang moo ko sang moom moom yonente bi moo ko sang. ku yonente bi sang lu ngeen ci xam? tey jii ñun ñii fii bu newoon kenn boo dee yonente bi ma yàlla na la sang. allahu akbar loolu neex na de. ñu ne diw bi mu dee yonente bi moo ko sang. yemu ci de moo ko sang sang moo ko solal yére yi yii ñuy def ku dee. yemu sax dem jëndi marché waaye mantoom moom bu mu doon sol di jiite di julli la làng waa ji la sàng waa ji waa yemu ci de mu jullee ko ñett yooyu bu ko yonente defal. yemu ci de mu ànd ak gaay ba ci armée li ñu gas ba mu xóot mu dugg ñu jox ko ko mu dugal waa ji mu génn ñu suul mu bugg ko ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm yàlla mu ne ko bul ñaan kii safara la jëm. bul ñaan de astaghfir lahum aw la tastaghfir lahum lan yaghfir allahu lahum. boo ko jéggulu wala nga bañ a jéggulu. am na aaya bu mu ko ne boo jéggulu woon juróom-ñaar fukki yoon it boo toogoon fi di juróom-ñaar juróom-ñaar fukki yàlla du ko baal. te attention ku mel nii bu deewatee bul taxaw ci bàmmeelam wala taqum ala qabrihi abadan. ku mel nii bu deewatee bul sax bouger. waxuma laa nga naan da ngay ñëw ci bàmmeel bi naan da ngay ñaan. yonente bi la yàlla wax loolu. ñun nag islam da naan lii daa bon. ñun ñëpp ñu xam ne loolu dafa bon nit dund ci ba dee ñu yóbbu ko suul ko fenn ñu tabax bàmmeel bi mu nekk wali yi ñu koy ziare ji. nga gis nit day am fit dem ñëw ne la tey ziare ji woon naa diw te xam nga ni kooku ci lu bon la dee wala loolu amul Sénégal waaw mu ngo mu nekk ni lekkatu riba yëpp kenn du bàyyi lekk riba kenn du bàyyi dajale bi ngay dajale riba doo ko bàyyi lu tax ndax foo ko yóbbu ñu jël waaw riba bi foo ko dajale jël ko yóbbu ko nit ñi jël ko kenn du leen lii baaxul jëlal jëlal jëlal jëlal inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban jëlal mu ko jël déedéet seen yoon ñëkk ci ñi dañuy dajale rek jël waa nga dégg diw joxe ne 3 millions nee na ngeen jënd mokatu jàkka ji. Déggoon naa fi benn waykat bu jëndaloon benn juma ay kii ah yéen a ko wax de ay kii rek laa wax ay kii ndeysaan lan ko waroon wax lan ko waroon wax jëlal jëlal jëlal jëlal jëlal jëlal jëlal loolu lañ ko waroon wax ndeysaan ñëpp di ko ñaanal te xam nañ ne yonent bi lu wax kullu maalin nabata ala haramin fannaaru awlaa bi yonent bi lu wax inna allaha tayibun laa yaqbalu bi nga xamante ne tey kenn du xool alal ji fuñ ko jëlee ñun ñëpp dañoo sëgg rek ñëpp dañoo sëgg di lekk rek suñu yoon nekk ci waaw kenn ci ñun su doobañ du alal bu bon loolu moo tax léegi li yonent bi waxoon ne riba dina tasaaroo ba ku ci lekkul di nga lekk ci fënd bi da ngay nekk fii léegi woor ba ngoon benn lekkatu riba ñoo jox la keesu tandarma imam nga ne ah mu ne la mun nga ndogoo li macha allah jërëjëf ay lekk ci riba bi la ko jëlee yow lekk nga ci poussière bi waaw noonu la tasaaroowee riba bi noonu la tasaaroowee ci biir dëkk bi néew na ku ci mucc nag riba baaxul borom bi subhanahu wa taala mu ne képp koo xam ne fa man képp koo xam ne jaahu dikkee na ko maw'izatun waar bu bàyyikoo ci boroomam min rabbihi dañ ko waar ci yàlla yàlla nee na yonent bi nee na waa ji daal di tiit tuub bàyyi riba fantaha mu daytalu arrêté lépp lu mu ci doon def mu sànni ko falahu ma salaf falahu ñeel na ko ma salaf lépp lu mu amoon lépp lu mu amoon ci alal jooju araamoon démb mu doon liggéey xool yàlla kay ku baax la bu la newoon bi nga xamee ne araam na rek bi nga bi ko yàlla teree rek def ci pétrole nga taal ko mais boo bàyyee yàlla mu ne alal bu njëkk bi yow yaa ko moom falahu ma salaf ñeel na la waaye wa amruhu sa mbir wa amruhu mbiru waa jooju ilallah nañ ko bàyyeeg yàlla ndax da koy mbuwal ëllëg ndax da koy baal ndax da koy nangul alal jooju après wala du ko nangul ndax lu mu ci def baax na wala baaxul fa amruhu ilallah kooku nañ ko bàyyeeg yàlla léegi yàlla moo mooy régle ay mbiram waaw bu ci kenn yoonam nekku ci diggante waa ji la ak yàlla subhanahu wa taala allahu akbar wa amruhu baada zalik mbiram ginnaaw loolu ilallah inshaa sabatahu ala tawba fa najaahu mu neexee yàlla mu saxal ko ci tuub bi mu tuub daal di ko koy nangul wa inshaa xasalahu mu neexee yàlla yàlla gàcceel ko li suu amalihi ndax jëfam ju ñaaw yi mu nekkee woon démb ak barki démb wa fasaadi niyatihi ak yéeneem bu bon bu mu doon yéene ci alal ji mu neexee yàlla subhanahu wa taala mu alak ko mu toroxal ko kon mbiru waa jooju fa amruhu ilallah mbiram nañ ko bàyyi ak yàlla waaye mu ne wa man aada képp ku tuub ba pare toog 5 jours bu ne fiis amatul affaire yi commencé ñeer commencé dëgër commencé waa ji daal ne ah waay wax dëgg yàlla lii man mun ma koo bàyyi wa aada mu dellu ca riba ba encore foofu laay ka ñooñu tuub woon ba pare delluwaat ashaabu naari ñooy waa safara hum ñoom fiiha ci biir safara xaaliduuna dañ fay sax éternellement dootuñu génn gis ngeen riba ci bakkaar yi mag yi la bokk képp ku koy lekk ba dee bañ a tuub yàlla ne na yow safara nga jëm lii moo war a tax ñu dellu ginnaaw lii moo war a tax ñu tuub ku yàlla ne safara nga jëm wallahi safara nga jëm ku yàlla ne safara la jëm ku gëmul ni ko ku safara la jëm parce que gis nga muy ànd ak benn waaye nga yaakaar ne waa jooju mën na dara, da ngay nax sa bopp. Waaw yàlla bu ngeen yaakaar ne fii nii waa Sénégal gëmee yàlla ne benn waaye mën na ñëw poñe ko ne ko kii dee dugg àjjana, mu ne ko waa na dugg noonu ngeen gëm bëgg a gëmee loolu, loolu du yàlla de. Suñu règle yi ñuy dundee fii amul alaxira fii, ñun ñooy tëral lu nu neex, ñun ñooy wax lu nu neex, ñun ñoo moom suñu àjjana, ñun ñooy seet ku nu neex ñu dugal ko, ñun ñooy génn ku nu neex, waaye loolu eggul fële. Waaw xam nga ñun waa Sénégal dañoo yor beneen loi, beneen diine, beneen diine lañ yor, yeneen diine yu bokkul ak l'islam bi yàlla jox yonent bi, ñu yor suñu yeneen i mbiru bopp yu bokkul ak yi yàlla tëral. Yàlla day wax lii nga gis ku ñëw ne waaw boo yàlla waxee loolu it diw moom lii la wax. Waaw mais le diw moom moom am na lu mu mën. Yàlla mu ne wa man aada, képp ku delluwaat ci lekk riba, wa man aada la wax, wa man aada képp ku delluwaat tuub ba pare dellu. Xam nga kooku ku ñemee la, ku am fit la, yàlla tere dara nga bàyyi ñaari fan, ñett, ñeent, juróom, weer, bu fekkee da nga daan dajalaa yàlla lu riba, sikk nekk ci ne alalu riba yooyu nga doon dagal boo bàyyee foog mu dëgër, da nga doon napp nit ñi di lekk seen alal, tuub nga, il faut mu metti. Léegi nag metti boobu yow mënoo koo muñ ba nga dem delluwaat ci riba bi. Yàlla mu ne fa ulaayka ñooñu ashaabu naari, ñooy waa safara. Ku bëgg a xam, ku bëgg a xam waa safara rek borom bi subhanahu wa taala nee na xoolal ñooñu, mu ne hum ñoom fiiha, ci biir safara, xaaliduuna, way sax lañ fa. léeg-léeg ma wax leen ne bu ñuy fàttalante darsi fii nañu bàyyi xel aaye yi fu muy jeexee. Bu yàlla nee ñii safara la ñuy dugg, doo duñu génnaat, lu ci xel nangu, luñ ci war a xalaat. Est ce que safara dafa neex mbokk yi? Est ce que safara dafa sedd? Est ce que safara dafa yomb? Bu yàlla nee nag ñii dañ fay dugg door xaalidina fiha, dañ fay sax. Kon ku nekkoon ci loolu war a bàyyi lii, ku nekkoon ci loolu war ko bàyyi, ndax boo ko bàyyil boo dee yàlla moom li mu wax mooy dëgg, waxam moom du deñ, safara nga jëm. Borom bi subhanahu wa taala mu ne yamhaqullahu riba, yàlla day mab riba, yàlla da ko fii jële. Yamhaqullahu, yàlla dina mab ar riba, ndollante. Allahu akbar. Lu mu rëy yàlla dina ko fi jële, yuzhibuhu shay'an fa shay'an hatta la yabqa minhu shay'un. Boo yoroon ay milliards ci riba, yàlla dina koy dindi, di ko ngeeñ, di ko dindi, di ko dagg ndànk par ndànk. Xam ngeen misaal bi mooy lan? Comme weer wi bu demee ba nekk badr, bu weer wi nekkee badr, ci kaw asamaan fi nu muy toll day fees del rond, waaye saa yu ñu xëyee muy wàññeeku, di wàññeeku, di wàññeeku, day delluwaat, di delluwaat. Gis ngeen wàññeeku, wàññeeku boobu noonu la yàlla di def riba. Lu mu bari bari bari bari bari bari, xoolal fii rek, xamoon nga ay nit démb yoo xam ne ci Sénégal dañ doon lekk riba fu ñu mujj. Ñu daanu ba amatuñu kër gu ñu dëkk, banque ñëw nangu seen kër yi fu ñu mujj, feebar ba mënatuñu faj seen bopp, mën na tudd fii rek ay tur. Moo tax riba baaxul, yàlla daf koy daaneel ndax yàlla moo ko wax. Yamhaqullahu riba, yàlla day mab riba, da ko fi jëlee. Riba amul barke. Bu yàlla jëlee riba lu muy def, mu ne wa yurbi sadaqat, yàlla day yar, day duufal as sadaqat sarax. Gis nga kon au lieu ngay lekk riba, au lieu ngay dunde riba, nga la way amal yërmande. Loolu nga nar a teg riba. Am na benn waay boo xam ne jàng ngeen ci hadis, baal gim doon baal ñim doon lebal moo tax yàlla dugal ko aljanna. Dafa yoroon ay nit, su lebalee ba weer dee mu ne xaleem yi fayeeku dem leen, ku ngeen fekk amul ne leen jéggal naa ko. Bi mu faatoo yàlla da kaa woo ba mu ñëw, yàlla mu ne ko da nga doon baax, li tax nga doon def loolu mooy da ngaa buggoon baax, li nga xam ne maa la gën a baax, demal baal naa la. Arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Ñii yërëmaante yàlla da leen di yërëm, yërëm leen ñi ci kaw suuf, waa asamaan yërëm leen. Uli ngay lekk riba, teg nit ñi lu ñu àttanut. Yow waaji nga bëgg a fayeeku nangam, xam nga ni munu ko, doo ko bal nga jéggal ko. Waaye doo def loolu, dama waroon fay 5000, amoo 5000 bi, kon nañ ko doublé, nañ ko def 10000, wala nañ ko def 15000. Bu weer ba deewaatee nga yokkaat ko, bu weer bi deewaatee nga yokkaat ko. Riba boobu xam ngeen, dégg ngeen li mooy ben, des na beneen riba. Beneen riba bi moo tudd lebal fadl, mooy ban? Am naa kilo gerte, man lebal na kilo gerte, ma ne la boo may fay nag yow nga fay ma, ma teg la chart ne da nga may tegal. Pare su ma la joxee saako gerte, gerte laa la jox, soo may fay fay ma dugub ak genowaal saako. Nga fay ma ñaari saako gerte, benn gerte saako la woon, nga fay ma ñaari saako. Saako ceeb la woon, nga fay ma ñaari saako, ñetti saako. Loolu daa war a am. Saako ceeb booy fay ñaar saako ngay fay. Loolu dafa aram. Aram na ci ko jël, aram na ci ko lebale, ñoom ñaar ñëpp dafa aram ci ñoom. Booy lay jënd mu nga fay 7000. Loolu dafa aram mbokk yi, islam daf ko tere. Borom bi subhanahu wa taala mu ne wa yurbi sadaqat, yàlla mooy duufal, mooy yar sarax wala sarax. Yubariku fil mal allazi ukhrijat minhu, bépp alal joo xam ne dañ ciy génn sarax di ko saraxe, yàlla daf koy barkeel. Ma naqasat sadaqatun min mal, yàlla nee na sarax bi ñuy génnee ci alal ji di ko saraxe, alal jooju manqué wul de. Kii saraxe semaine bu lay passé bi ñuy jàng wa anfiqu fi sabilillah, waxoon nañ kii saraxe mi ngi mel ne ku daaj benn keesu condamné. Tey boo daajoon benn keesu condamné, bis bu ne nga dugal ci 1000 francs, bis bu ne nga dugal ci 1000 francs, est ce que sa xel day dem ci 1000 francs yi ngay dugal fii perte nga ko? Sa xel ci lu muy nekk, yaa ngi am xaalis, yaa ngi denc, yaa ngi jël sa alal di jox yàlla. Li nga jox yàlla kay moo gën a wóor ak li nga dugal ci kees gi, wala kii joxe joxul kii de. Wax nañ keroog ne kii saraxe, bi mu génnee sarax bi ci loxoom balaa sarax bi di egg ci loxo ki muy jox, kan la njëkk a jox sarax bi? Yàlla. Bi nga génnee sarax bi, am yéene ne yaa ngi saraxe, balaa sarax bi di egsi ci loxo ki nga ko jox, yaa ngi ko njëkk a teg ci loxo yàlla ba pare. Parce que li sax nga génne sarax bi kan la? Loolu moo tax sarax yàlla daf ci def barke. Mu ne moom Allahu subhanahu wa taala wa yurbi sadaqat, yàlla day duufal day barkeel sarax. Wallahu yàlla subhanahu wa taala laa yuhibbu, bëggul ku la kafaarin, képp ku bëri bakkaar asim bakkaarkat asim, ku fees dell ne gàññ. Al kuffaar sa di dul kufr, loolu mooy kuffaar, mooy koo xam ne taram jéggi na dayo ci weddi yàlla subhanahu wa taala, yàlla bëggul kooku. Yu kaffiru bi kulli haq, bépp dëgg daf koy weddi, bépp dëgg da koy sànni ca xaj. loolu suñu borom subhanahu wa taala bëggul ku mel noonu. Dina doy rek ñu taxaw tuuti. Wallahu la yuhibbu, yàlla bëggul, ku yàlla bëggul, ku la bëgg amul njëriñ. Kan ci ñun fii yenn saa yi sax benn waaye ñu ne ko yow xale bu jigéen bi nga bëgg a takk de bëggu la, nga ñëw mu ne la yow bëgguma la, dañ maa bëgg a forcé bëgguma la, loo koy wax? Bëgguma wala bëgguma sa yaay, wala mu ne la bëgguma sa baay, bëgguma leen yéen seen famille, ku la wax loolu après yow looy def? Léegi yàlla mu ne man waaju mil ni bëgguma ko, ñun ñu ne fal force yàlla dina ko bëgg. Ah yéen tamit yàlla mu ne ku mel nii borom bakkaar yu bari bëgguma ko, kafaar koo xam ne lu mu gis weddi bëgguma ko man yàlla, kon loolu noonu war ñu fexe yàlla bëgguñu. Gis nga yàlla bi mu weddee kii am na ñeneen ñu mu bëgg. Da ngay jàng alxuraan ay aaya ñu ne la ñii yàlla da leen a bëgg. Man de sama portable yi dama leen fayoon xam lu leen tàll. Da ngay jàng ñu ne yàlla subhanahu wa taala bëggul ñii. Man ku yàlla bëggul ku jàng lii ñu ne yàlla bëggul ku mel nii lu la war? Fekkoon ne yow yaa ngi mel noonu nga jéem a bàyyi loolu. Wallahu yàlla laa yuhibbu bëggul kulla képp koo xam ne kafaar aji weddikat nga loo gis weddiku ci nga dëkk lépp lu la wax nga weddi athim ku bëri bakkaar yàlla bëggu ko subhanahu wa taala. Kon bu yàlla bëggul ku mel nii koo xam ne athim mun xamis dafa nuur fi zunubi ci ay bakkaar laa yatruku kabir wala sahir illa irtakabaha irtakabatha du bàyyi bakkaar bu ndaw du bàyyi bakkaar bu mag day rajaxe rek mel ni oto bu amul frein bu dugg ci manding ku mel noonu yàlla ne na bëgguma ko koo xam ne lu ko neex def tey loolu moo am Sénégal ay nit ñoo xam ne lu leen neex def lu leen neex def wax naa ko li tax nag nit ñi lu leen neex def mooy dafa am ñu nekk seen ginnaaw assuré leen aljanna loolu rek moo tax Sénégal mooy yàlla gi yomb kenn bëggatul baax lu tax parce que am na ku nekk fee koo xam ne moom weer wu nekk loo dajale rek boo demee def noonu labbe yi doon def église bi doon def boo mooyee yàlla rek da ngay ñëw pap bi daal di raay sa bopp daal lay sexal benn tàngal ne la baal nañ la sa bakkaar nga dem loolu mu am suñu diine bi di waaw. Yenn saa yi nga dégg ay jàng yoo xamante ne sëriñ bi day jël micro bi day yéen ñi fi teew ñëpp ñu ne ñu ne baal na leen seen bakkaar yéen ñëpp wala déggu leen ko déedéet bu leen weddi te wax leen dëgg bi fii doo kalagar do doo yaa faama wala wanaa noonu biyoto fii ku fi ñëw baal nañ la loolu dafa am sax màkk waaw yéen yaa ne Sénégal ñaan na de ku fi ñëw rek baal nan la ku fi ñëw rek même boo julliwul sax xanaa boog xanaa war nañ ji fi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ku ñëw rek baal nañ ko loolu de moom lañ gars yi di wax fii man de dama koy dégg ku dégg bëccëg dama koy dégg ci sama nopp bii xaw ma yéen nag dama koy dégg ci làkk yi ma dégg dama ko ciy dégg dama koy dégg ci olof di ko dégg ci tukulóor waaw loolu nag église la amoon église bi ñoo doon naxaate waaw léegi nag loolu dafa am ci ñun waaw da ngay gis koo xam ne moom nee nañ ko baal nañ ko kan moo ko ne baal na ko kan benn sahaba dana woon yonent bi yonent bi alayhi salaam dafa xool benn sahaba bu mu doon àndal ba ci àgg rek mu ne ko waxal loo bëgg ma defal la ko allahu akbar xoola yonent bi mu ne nit waxal loo bëgg ma defal la ko waxal loo bëgg waa ji mu ne yonent bi as'aluka murafaqatuka fil janna allahu akbar ñun tey bu ñu président Macky Sall waxoon waxal loo bëgg ma defal la maasa naqulu man de wax dëgg yàlla damaa bëgg 4-4 ak kër fan résidence loolu ngay njëkk a wax ndax man damay loué aw ma kër nangam nangam dafa aduna rek xoola sahaba yonent bi ne ko loo bëgg loo bëgg est ce que bu waxoon xaalis yonent bi ko ñaanale du am xaalis yaa ngeen histoire saalaba saalaba bi ko yonent bi ñaanale lu mujj nekk multimilliardaire ba mënatul dëkk Médina mu toxu mënatul dëkk Médina mu toxu mu dem ci dëkk bi ci ginnaaw dëkk bi xajul foofu mu toxu ndax alal bi nu mu baree kii yonent bi mu ko ne waxal loo bëgg mu ne ko asaluka murafaqatuka fil janna dama bëgg ànd ak yow aljanna yonent bi ne ko si waxal leneen loolu mënuma ko waxal leneen mu ne man yonent bi loolu rek laa bëgg bugguma leneen ànd ak yow aljanna rek yonent bi ne ko ainni ala nafsika bi kasrati sujud ah comme àjjana nga bëgg nag mu ne ko del julli lu bari dimbali ma ngay julli lu bari dimbali ma ngay julli lu bari gis nga ci lu ci lu baax la ko teg fii nag yonent bi moo noonu na ko wax ne loo bëgg mu ne aljanna mu ne dama nga tëdd demal yow dama nga tëdd waaye xool da ko ne jullil fii nag ñu ne ku teew rek dem nga aljanna ma tax kenn du góorgóorlu Sénégal yàlla mu ne inna allazina gaa ñi nga xam ne aamanu gëm nañu gis ngeen kiñ doon jàngal danaan inna allazina joo gis aamanu topp ci ñooñu seeni borom texe nanu allahuma ijalna minhum waaw inna allazina gaa yi nga xam ne aamanu dañoo gëm gis ngeen gëm al iman wa amilu salihat ñu taxaw ci jëf lan jëf ju baax as-salihat wa amilu ba yàlla wax ba ngolli dañoo liggéey wa amilu yamuñu rek ci aaman naa daal di noppi waaye wa amilu dañoo liggéey lan as-salihat wa aqaamu salaata dañoo taxawal julli wa aatu zakaata dañoo joxe azaka gis ngeen yàlla mu ne ñii lahum am nañ ajruhum seen fay inda rabbihim mu bàyyikoo ci seen borom seen borom dina leen fay ëllëg yàlla moom ku mu liggéey loo fay la ya kenn du liggéey comme ni gars yi di wax yàlla du lakk kenn yowmal qiyam yàlla day dugal ñëpp aljanna bon gars yi dañuy sóob dañuy wax déedéet yàlla ñi mu liggéey loo lay fay yàlla ku mu liggéey loo fay la subhanahu wa taala iblis sax bi ko yàlla liggéeyloo yàlla fay na ko ñi comme dañoo liggéey dañoo gëm yàlla taxaw ci liggéey julli joxe azaka yàlla mu ne lahum ajruhum inda rabbihim yàlla ne dinaa leen fay kañ bis bi nga xam ne ñëpp dañuy soxla fay wala xawfun alayhim ñii tiitaange jeex na ci ñoom ñii dootuñu tiit wala xawfun alayhim wala hum yahzanun duñu tiit duñu jàkk duñu tiit fii ci àdduna ëllëg alaxira bu ñu dekkee duñu jàkk ñi am nañ assurance kon liggéeyal yàlla moo am solo ñii lan moo tax yàlla assuré leen yàlla ne dinaa leen fay benn ba pare mu ne wala xawfun alayhim ñii duñu tiit même bu nu gisoon àdduna bi yëpp musiba di fi ñëw wala am jafe-jafe ñoom duñu tiit jàng ngeen histoire góor gi dafa ànd ak ay xale ci biir géej ci biir gaal gaar gi daal di mabb ñëpp di yuuxu nit ñi di lab ñii di dee ñu seen góor gi mu toog ci benn bant ci gaal gi di jàpp bi ko yàlla sëwee génne ko ci tefes bi ñi rëccoon ak ñi doon seetaan ne ko yow gaal gi daanu ku nekk di ut ci bant bu mu jàpp pour rëcc yow nga toog di jàpp mu ne dama doon préparé dajeeg yàlla fekk bu may dem ci yàlla maa ngi làpp bu ma yóbbaale sobe xam nga ne ku nekk ci biir gaal bato bu këpp waa ji toog ci biir géej gi di jàpp est ce que dafa tiit wala xawfu naa lay him duñu tiit dégg ngeen imaam Ali biñ ko jamee dafa roj ci faaka biñ ko jëm daan ne fustu wa rabbil kaaba. Kooku tiitul wala xawfun alayhim, ñoo diñu tiit. Waaye wala hum yahzanun, ëllëg alaxira bu ñu dekkee li mbir yi di rëb, li tàngaay bi métti, nit ñi li ñuy bari, njàqare kanam yu ñëkk yi, bët yu buqeeku yi, jàngeen ko hal ataaka hadisul ghaasiya wujuhun yawma idin, ñii moom wala hum yahzanuna, ñii duñu jàq. Mbokk yi ci yàlla subhanahu wa taala lii moo doon darsa tey, ci jub ci yàlla la bàyyikoo, li ci manqué ci ñun la. ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu def ci ñun tawfiq. Assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh.